Jest 22, program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, pierwszy dzień maja. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Na niebezpiecznej drodze w południowo-wschodniej Hiszpanii zginęło 3 młodych Polaków. To był wypadek z udziałem kilku samochodów. Na Stadionie Narodowym jutro finał Pucharu Polski. Zapytaliśmy Zbigniewa Bońka, kto jego zdaniem wygra mecz. We Wrocławiu nie udało się pobić rekordu Guinnessa, ale ponad 6 tysięcy fanów gitary znów zagrało Hendrixa. Jak już informowaliśmy w serwisie Trójki, 3 Polacy zginęli w wypadku samochodowym w Murcji na południu Hiszpanii. Jedna osoba, Hiszpan, jest w poważnym stanie. Do tej tragedii doszło rano nieopodal miasta Caravaca de la Cruz na drodze szybkiego ruchu, uważanej za najbardziej niebezpieczną w Murcji. W ciągu ostatnich 6 lat doszło tam do 17 wypadków, w których zginęły 23 osoby. Ewa Wysocka. Według lokalnych mediów jadący Volkswagenem Golfem Polacy zderzyli się z Audi i Mercedesem. Samochody zostały bardzo uszkodzone i aby uwolnić pasażerów, do akcji ratunkowej trzeba było sprowadzić dźwig. W akcji uczestniczyły również 4 karetki pogotowia, policja i straż pożarna. Policja poinformowała, że 2 Polaków zginęło na miejscu, 3 po przewiezieniu do szpitala. Mieli od 30 do 32 lat i prawdopodobnie byli w Murcji przejazdem. Przyczyny wypadku zostaną zbadane. Jako pierwszą podano roztargnienie. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Jutro na Stadionie Narodowym święto dla fanów rodzimej piłki nożnej i finał Pucharu Polski. O godzinie 16 zacznie się mecz między Arką Gdynia a Lechem Poznań. Szef PZPN-u Zbigniew Boniek, pytany przez naszego dziennikarza, komu wróży zwycięstwo, odpowiada. Wydaje mi się, że w tym meczu jest faworyt i nie ma co ukrywać, że to jest na pewno Lech Poznań. Natomiast ja już widziałem tyle spotkań, gdzie faworyci pojechali do domu z porażką, że na miejscu Lecha to już bym też nawet, że tak powiem, był bardzo zdenerwowany, bo zazwyczaj lepiej się gra mecze, kiedy te szanse pomiędzy drużynami są wyrównane. Jest to trzecie podejście Lecha, 2 razy grali z Legią, 2 razy tutaj przegrali, także na pewno starali się zrobić wszystko, żeby wygrać. No ale z drugiej strony jest drużyna z Gdyni, Arka, która jak tutaj wejdą na ten stadion, no to tak sobie powiedzą, no to jesteśmy 2 razy na tym stadionie, na boisku pierwszy i ostatni pewnie, to trzeba też wszystko zrobić, żeby wygrać. Także to są mecze, które na papierze są łatwe do zdiagnozowania, natomiast w praktyce nie są to łatwe mecze. Tylko z Wielkopolski na mecz do Warszawy ma przyjechać 15 tysięcy kibiców, część specjalnymi pociągami. Kara za urodzenie dziecka w terminie nieuzgodnionym z pracodawcą. Taki przypadek miał miejsce w Chinach, w jednej z tamtejszych firm. Chiny zniosły obowiązujący przez ponad 30 lat nakaz posiadania tylko jednego dziecka, ale okazuje się, że dla części pracodawców to nadal jest problem. Relacja Tomasza Sajewicza. Sprawę opisuje pekiński dziennik młodzieżowy. Kobieta zatrudniona w jednej z firm w prowincji Shandong musiała podpisać zobowiązanie, że w ciągu jednego roku tylko 2 pracownice biura mogą zajść w ciążę. Do tego firma określiła nawet kiedy. Zezwolono na zajście w ciążę jednej osobie w kwietniu, a drugiej w październiku, co miało zminimalizować dezorganizację pracy. Firma stworzyła nawet dla swoich pracownic grafik, według którego kobieta, której sprawę opisują media, mogłaby zajść w ciążę dopiero wiosną 2020 roku. Tak się jednak nie stało. Korzystając ze zniesienia polityki jednego dziecka, kobieta urodziła kolejne. Po powrocie z urlopu macierzyńskiego kobietę ukarano sumą około $300 za urodzenie dziecka poza grafikiem. Po interwencji mediów całą sumę zwrócono. Sprawa wywołuje w Chinach jednak wiele kontrowersji. Z jednej strony zwracana jest uwaga na łamanie podstawowych praw pracowniczych, a z drugiej na sytuację pracodawcy. W opisywanej firmie na 25 zatrudnionych osób 17 to kobiety. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Tym razem nie udało się pobić rekordu Guinnessa we Wrocławiu. Tradycyjnie już 1 maja próbowano stworzyć najliczniejszy zespół grający na gitarach ten sam utwór. Wśród tych, którzy próbowali, był nasz redakcyjny basista Rafał Matriuk. Potrzebnych było 7356 gitar, ale w tym roku sporo zabrakło. Przyszło 6299 muzyków. Wśród znanych gitarzystów na scenie byli główny organizator Leszek Cichoński, a także Jan Borysewicz, Mietek Jurecki, Jacek Krzaklewski czy Grzegorz Skawiński. Wśród muzyków na rynku starsi i młodsi, a nawet całe rodziny. Wszyscy grali, jak nakazuje wrocławska tradycja, piosenkę Hey Joe Jimiego Hendrixa na gitarach elektrycznych, akustycznych, basowych, a nawet na skrzypcach. Wrocławski rekord pobić jest coraz trudniej. 10 lat temu do sukcesu wystarczyło 1881 gitarzystów. Dziś potrzeba prawie 7,5 tysiąca. Następna próba za rok. Wrocław, Rafał Motriuk, Polskie Radio. Relacją z Dolnego Śląska kończymy serwis Trójki. Kolejne wiadomości o 23. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro na północy i na wschodzie ma być dużo słońca, a w innych regionach przewaga chmur i opady, na Podkarpaciu także burze. W Przemyślu i Rzeszowie jutro nawet 19 stopni, w pozostałych regionach od 11 do 15. W nocy słabe opady na południowym zachodzie i na południu Polski. Tam będzie najcieplej, 5-7 stopni, w innych miejscach od plus 2 do plus 4. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dobry wieczór Państwu. Witamy słuchaczy, witamy publikę i się bawimy, tak? Bo niech. Czy to prawda, że jak miałeś 9 lat na początku lat 70., to zaczęło się wszystko od trójki? Dokładnie, cała moja muzyczna historia. Cześć, mówi Muniek Staszczyk. Serdecznie zapraszam wszystkich na retransmisję urodzinowego koncertu Trójki i Tilawu 3 maja o godzinie 16. Słuchajcie nas. Pozdro. Dzięki! Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętacie dwa szybkie żubry? Właśnie wracają. Zajrzyj pod kapsel lub zawleczkę i wygraj dwa szybkie żubry. Codziennie miliony żubrów do wygrania. Szukaj tuż za rogiem. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Maniak po ciemku. Dobry wieczór Państwu, Wojciech Mann, jak zwykle na posterunku, jak zwykle z przygotowanymi płytami, które zostaną zaprezentowane w dzisiejszej audycji. Pierwsza z nich to rzecz już trochę zabytkowa, bo nagrania na tej płycie pochodzą mniej więcej, mówię mniej więcej, z lat 70. Na początek piosenka o kobiecie o kamiennym sercu. Hard-hearted woman, A teraz, proszę Państwa, wyjaśnienie. To jest płyta, właściwie składanka, i nawet sam wydawca nie był dokładnie pewien, z którego momentu te nagrania są wydobyte. Składanka nie tyle, że pochodząca z, składająca się z utworów wyjętych z innych wydanych płyt, ale po prostu z nagrań studyjnych. Połączył je tytuł Can't Keep Loving You i no oczywiście sam wykonawca, harmonikarz, muzyk, wokalista Walter Horton. W jego wykonaniu jeszcze dwa utwory, jak to zwykle u nas, taki zestaw, jeden, a potem dwa. Tin Pan Alley najpierw, a później znany temat z wielu innych wykonań, Careless Love. Oto Walter Horton. Rubbish place in town. Start cutting and shooting. After the sun goes down. But hey, hey, yeah, yeah. What kind of place can this valley be? She can't be found. Get up early in the morning. She's Tin Pan Alley bound. Hey, hey, hey, hey. What kind of place can that alley be? Popping and somebody groaned. Joker shot my baby out from that stud dog. Hey, yeah, yeah, yeah. What kind of place? You caused me to leave my happy home. Yes, you know you drove me out in the ashes. I'll be damned if you don't drive home. Tacy wykonawcy, którzy rozpoczynają swoją karierę muzyczną zapatrzeni w jakiegoś wybranego idola i oczywiście to nie polega wyłącznie na słuchaniu i uwielbianiu muzyki tego guru swojego, ale również na pewnego rodzaju naśladownictwie czy kopiowaniu stylu, pomysłów muzycznych, sposobu gry i tak dalej. Ten artysta, którego za chwilę usłyszymy, zaczął od tego, że był zapatrzony w Stevie'ego Raya Vaughana. When I first met you, babe, you couldn't keep your hands off me. Now come home from work, you only wanna watch TV. I work all week, make my pay, and bring it right home to you. Quitting time comes, you're out at the bar, staggering half past two. We're on the rocks, thin ice, shaggy ground. I think the ship's going down. Car won't start, the house is a wreck, my dinner comes out of a can. TV's broke, mother won't leave, and I lose every job I land. You bring out the best and the worst in me, drive me right off the wall. When things get tough and push come to shove, we both seem to take the fall. We're on the rocks, thin ice, shaky ground. I think the ship's going down. Thank you. car won't start, the house is a wreck, and my dinner comes out of a can. The TV's broke, your mother won't leave, and I lose every job I land. You bring out the best and the worst in me, drive me right up the wall. When things get tough and push come to shove, we both seem to take the fall. We're on the rocks, thin ice, shaky ground. I think the ship's going down. Oh, think about it, darling. To był Bobby Mac, już w okresie, kiedy otrząsnął się nieco z fascynacji i zaczął myśleć nad kształtowaniem własnego stylu. Usłyszeliśmy utwór Ships Going Down. Jak to było słychać, jest to nagranie koncertowe pochodzące z płyty Live at J&J Blues Bar. To jest album, który ukazał się w 1997 roku. I Bobby Mac ma ochotę Państwa zainteresować jeszcze dwoma swoimi nagraniami. Honey Trap, a potem takim bardzo charakterystycznym ze względu na tytuł. Somebody's Reading My Mail. Ktoś czyta moją pocztę. 97 to jeszcze mogła być poczta papierowa, a dzisiaj hakerzy mogą czytać elektroniczną. Może i o tym jest ta piosenka. Thank you. shake it up. Let it loose now. Check it out. That's Laura Dice. Somehow she's a honey gem. So sweet. Honey trap, your teen. Dress in the sky, it'll take you by surprise. Looks first flight, it's a honey trap. Check it out. That's loaded dice. Somebody's reading my mail. Somebody picking up the phone. When you don't need to know what you don't need to know, just leave my business alone. She got name, places, and numbers. I don't know what I'm gonna do. I plan a trip to gather the slip. She gets there before I do. Somebody's reading my mail. Somebody picking up the phone, yeah. Keep your hands in your pocket. Keep your eyes on the road. Just leave my business alone. Hey, all she ever do is just sneak around looking for my ever mistake. When I take my guitar in her town, she always thinks I'm on the main. We'll be right back. just sneak around looking for my heaven to stay. And when I take my guitar into town, she always thinks I'm on the mic. I talk to my friends about it. They say, Bobby, you got to tell her goodbye. I sat her down to give her the axe. She already knew just why. Somebody's reading my mail. Somebody freaking out the phone, yeah. Keep your hands in your pocket. Keep your eyes on the road. Leave my business alone. When you don't need to know what you don't need to know, leave my business alone. Przygotowując każdą audycję, mam właściwie dwa systemy, z których korzystam. Jeden to wcześniej wysłuchane, stosunkowo nowe płyty, odłożone na taką kubkę do prezentacji w Maniaku, a druga metoda to jest przeglądanie półek i wyciąganie płyt, które może nawet kiedyś już były użyte w tej audycji, ale staram się nie powtarzać w każdym razie utworów, wykonawców, których lubię i których sam z przyjemnością słucham i przygotowując je do anteny i potem w trakcie programu. I teraz będzie płyta z tych, które wybieram, dlatego że lubię wykonawcę i lubię do nich wracać. Tytuł albumu, no nie wiem, bo jak powiem, to mogą Państwo się domyślić, a ja lubię zagadki, ale niech będzie. Tytuł albumu The Hard Way. Skin in the Game to tytuł tej piosenki, której słuchaliśmy. Artysta Tinsley Ellis, gitarzysta, kompozytor i tak dalej, i tak dalej. W czasie płyta najbliższa dnia dzisiejszego od Waltera Hortona przeszliśmy przez rok 97, a teraz mamy 2004. No i oczywiście będziemy słuchać w dalszym ciągu jeszcze Tinsley Ellisa. Let Me Down Easy to już za chwileczkę, a potem The Last Song. number with the reason so painful to see. A peculiar circumstance of love's uncertain dance and the great divide that separates you and me. When I held you in the early April heat, the verses written and sang like ignoring boomerang. It's the last song gonna write about you. Pani się obejrzeliśmy, a audycja już zmierza ku końcowi. No to zachowajmy jeszcze dziś ten system, że artyści, których lubię sobie też przypominać. Na koniec w dwóch nagraniach Omar and the Howlers. Holding on. Autopromocja. 2 maja, Dzień Flagi. W Klubie Trójki opowieść heraldyka i historyka o naszych symbolach narodowych. Zapraszam jutro po 21:00. Dariusz Bugalski. Autopromocja.